Mondjad. Na, szélesem, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, bent vagyok a konyhába. Megfürdöttem. No. Hárítkozok. Most akkor te már nagyon előre vagy. Én még csak most gyújtottam be. Hazajöttem, baromfisztel a fiák ki volt engedve. Nem mondjuk kibaszta a fél azt az ajtót, na legyen az. Ahogy szokott lenni tojás, szabadon volt a maci. Nem volt egyetlen egy tojás se. Hát csak akkor jó. Jó járt vagyok, ugye? De. Hogy a büdös apám faszában én nem bír nyugodtan maradni? Hogyan mindig akkor szabad ez a zárkozott kurva maci is, mikor nem vagyunk itthon, anya? Nem tudom, lányom. Nem fér már magába, anya? Na, miért nem hagyod, hogy menjen csavarogni? Majd csak írj valami. Majd csak írja macit valami. Hagy de nem mér, anya, sehova se. Érted, most meg van csinálva a fal, nem tud kimenni. Nem bír kimenni. Ő csak fogja magát, az ki elengedi a kutyát, anya. Képzeld, anyám, hogy volt megköszön. Van neki két forgókarika, egyik a nyakán, a másik a lent a láncnál, ahol kötöd oda a nyacsdához. Oda lett baszogatva azok a kis vékony drótok, vagy láncdrót, ami már ohoho, Isten tudja mióta, rozsdás is, szaros is, csinált neki a karikát, és akkor karikába belehúzta, és akkor azt amoda kötötte neki máskor, tudod, amikor össze-vissza baszta a lábát neki. Érted? Igen. Normális ez az asszony, anya? Ha. Nem. Tudjátok, hogy élvezik, ha zajlik az élet körül. Élvezik. Azt akkor bámul rám, de nem szóltam, hogy egy megbaszott mukkos se. Te mondtad, hogy hagyjam. Hát, így van. Hát, ha főrobban. De nem biztos. Már másképp is volt, mikor hagytam. Tehát, Tata, most fürdi. Hát, nem tudom, mit csinál. Azt mondta, hogy még fürdeni, de kezdet most ott még megmozdult. Uh-huh. Most mi ez, nem tudom. Tessé? Hogy mi ez, most nem tudom. Totál ne? Nyilván barátkozni akar. Már tudom. Uh-huh. Ő is olyan különleges lett, mi? Nem jött még ki belőle, mi van. Hm? Azt mondta, hogy miért küldem. Ja. Na mindegy, én még mindjárt begyújtok, vagyis már begyújtottam, csak nem tudom, hogy ége, aztán oda teszem a húst, azt, hát most mit csináljak, hogy el vagyok jócskán maradva, de majd lassan meg leszek, nem? Uh-huh. Már úgy csöbirok, nem? Nyilván borotválkozni akar elő. Ja. De látom, hogy mi a csodás már, nem tudom, mi van bele. Úgy látszik, ez az időjárás hatása van rá. Ja, lehet. Igen. Én meg majd mindjárt főzőcskézek. Máskor elmentem az ideába, akartam szőlőt venni, de nem volt szőlő, csak olyan nagyon rohadt, semmilyen szőlő volt, akkor mondom, nem is veszek. Most képzeld el, le volt zárva az egész, itt ez a ahogy megyek az ideába, az az utca, a széles utca, akkor már egész mindenig a vasútig is. Hát futóverseny volt, kezdve el, futtak az emberkék. Jézusom. És lezárogatták az utcákat. Na, mi a fené, nem bírok a széles utcára kifordulni. Hát azért, mert jöttek majd jönnek a futók, és akkor ne zavarjon senki akkor ott. Akkor elmentem a járdán, hát most mi a fasz csináljak? Hát most te szerinted? Szerintem. Futottak az emberkék, futottak. Nagy futóverseny volt. Mindenfelé mindent lezárogattak nekik. Ha jó. Hát, jobb időt nem találtak ki. Hát úgy néz ki. Jó, mi a csodás volt most. Legalább nem melegedtek anya ki annyira. Ja. Hát nem? De. Hűtötte őket a szelecske. Hűtöttem ezt az újságot, amit kaptunk a szavazásra. Egyetlen egy szapolyan nincs benne. Mint ennek? Hát. Neki. Én még azt se kaptam, de nem is annyira zavar, anya, elhiszed? Meg ilyenkor szoktak ajándékokat is osztogatni, úgy látszik, hogy az a valaki megtartsa magának. Hát. Legyen vele boldog, mi? Igen. Valószínű, ide se választottak be, hát nem tudom, mi nem választanak be sehova se, de hát jó van. Mindegy. Ha nem, nem. Most igen. Könyörögjek neki, anya? Hát most én nem tudom, hogy miért. Nem tudom. Na, múltkor nem akartam főmenni egészen már a Kálvária felé azt a részt elvállalni, megmondtam, hogy ezek az én részeim, itt szoktam lenni, ott tudod, hogy azokat csinálom, mert hogy itten vannak elegek, akik csinálják, hát bazd meg a jó anyjukat, amikor elejével kellett csinálni, akkor senki se jelenkezett, érted? Most igen. Még már vannak, elegen vannak. Menjek fel a Kálvárián túlra. Hát mi a fasznak mennék én egész annyi oda, egész oda ki? Te szerinted? Szerintem sem. Ha nem vagyok én hülye tisztára. Ezek a szívszarok itt elvették az összes én részemet. Hát kap be a faszt akkor. Vagy hülye voltam, mama? Nem, hát. Hadd csinálják a fiatalok. Hát, ha nem is fiatal, akkor is inkább ő csinálja, mert betolakodott oda, és akkor most ő nagy valaminek játsza magát, az a mi a csoda is. De hát hagyj játsza. Egy cél fönt, egy cél lent, még leeshet a mi a csodájuk. Épp ahogy a helyi járulékat nem szavazták, meg lehet, hogy több mindenben majd így járnak. Elbasszák ők a dolgokat egy jó részét. Lehet. Na, tegyem le, mert dolgod van neked is, mi? Hát, nincs annyira. Mit csinálsz még? Mosogatsz? Hát mondják, összekült pakolni majd. Nem mosogattam már. Uh-huh. Én még hozzá se kezdtem főzni. Mindjárt nézem a tizet, azt begyulladt, akkor egy-kettő teszem oda. Öldözöm a dolgokat. Olyan álmos lettem. Annyi te megfáztál, tüsszök. Nem, csak tüsszörök. Mi, hogy megfáztál itt én nekem? Meleg van a konyhában? Jó, meleg van a konyhában. Akkor jó van, akkor ha meleg van. Na jó, leteszem akkor. Lesz édesanyám akkor? Lesz, ja.